voldsom trængsel overlov. Det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes, klokken firer alt. Det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges træer og frugt. Se butikken, hvor den stråler smukt. Hvor kan man få i tusind fisk? En usynlig hånd står nu træet der med lys og grøn. Døren åbnes, som man strømmer ind. Krisen sluttes med begejstret sind. Børnene de hopper rask og stel. Næste fader han er også med. Når os træet ind i deres sang. Brødre viber også børn i gang. Gang, gang, gang, gang. Himmelsliven bliver fint i vand. Korsesvejen er til bærens sind. Hånden sidder til i vild sit fald. Sikken pustet sidelse om mad. Længter hun en selv for dobbelt sol. Den skal også vide, det er jul. Jul, jul, jul, jul, jul, jul. Den skal også vide, det er jul. Skønne fest, at der båder os, det vil du bedst. Når jeg har det håb, at før jeg dør, du ej nægter mig en vis favør. Drej kun universet helt omkring, men kun op og ned på alle ting. Jorden med til den er flag.